Тему таку. Чотири криваві місяці. Пам'ятаєте, ми спочатку говорили, що Бог дає ознаки на небі? Да. Оці ознаки такі є, за які ми дивимося. Тому запишіть знову ж таки Йоїль, 2 розділ, 31 вірш. Йоїль, Йоїля, 2:31. Заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня великого та страшного. Місяць на кров. Луки 21 розділ, 7 та 25 вірші. І запитали його та сказали учителю, коли ж оце станеться і яка буде ознака, коли має початися це? І 25 вірші Господь каже, і будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль. Отже, ви знаєте, що на місяці буває затемнення, да? Так. Чотири криваві місяці – це умовна назва для місячних затемнень 2014-2015 року. Можете записати. Чотири кривавих місяці – це умовна назва для місячних затемнень 2014-2015 року, які співпадають зі святами Песах і Сукот. Песах – це Пасха, Сукот – це що? Кучки. Кучки. Ми будемо їх називати умовно тетрада. Чотири затемнення як одне ціле. Перше затемнення відбулося цього року 15 квітня на Песах, на Пасху. У нас було ночью, у вас, мабуть, днем. Місяця? Так, 15 квітня. 2001-е, перше затемнення було на Песах, це було 15 квітня 2014 року. У вас, мабуть, його видно не було, це було видно з нашої сторони. Вночі було. Так? Вночі, і в нас було вночі, не знаю, як у вас. Наступне, 8 жовтня 2014 року, на Сукот, на Кучви, на Кучки. Завтра 8, так? Так. Так. Треба знову ж таки подивитися, з якої сторони воно буде. Наступне буде, знову ж таки, перший день Песаха, 4 квітня 2015 року. 4 квітня 2015 року. І наступне, перший день Сукота, Кучок, знову ж таки, 28 вересня 2015 року. Це ми будемо називати тетрада, чотири затемнення, кожне з яких попадає на свято. Да? Взагалі тетрада, от такі, що чотири затемнення і всі на свята, дуже рідкий гість на землі. Відповідно до досліджень італіянського астронома Джованні Скіапарелі, вони нерегулярні. За останні 5 тисяч років сталося 142 тетради. Останні з них перед цими в 2003-2004 роках. В період між 1582 і 1909 роками взагалі не було жодної тетради. А з 1909 по 2156 буде цілих 17, починаючи, що були і що будуть. Отже, ще нас чекають 6 попереду практично. Чому ця подія важлива? Дивіться, 4 повні місяці або тетрада з'явились на горизонті в 162-163 роках нашої ери перед страшним переслідуванням християн при Марку Аврелії. Якщо ви читали історію, дослідіть. Так? Далі, друга тетрада припала на Сукот і Свято Труб в 1493-94 роках. Перед цим в Іспанії був об'яв, було дуже сильне переслідування єврейського народу, тих, хто не хотіли навертатися в католицизм. Місяці 1949-50 років пройшли після війни за незалежність Ізраїлю, і наступна тетрада 67-го року співпала з шестидневною війною. Практично кожна, майже кожна тетрада була ніби міткою для якоїсь важливої події в Ізраїлі і в церкві. Тому деякі вчені кажуть, що віруючі повинні пильнувати ці роки. Вони кажуть так, може Господь щось нам каже, а може воно пройде десь якимось місцевим чимось, а може взагалі нічого не буде. Розумієте, про що я? Так? Тобто ці мітки у нас повинні, ми не повинні боятися, не повинні лякатися, але вони повинні в нас не проходити непоміченими, тому що, можливо, Господь нам на нас, бо каже Він, я буду вам показувати ознаки на сонці, на місяці, на зірках, так? Тому, коли щось відбувається, пильнуймо, вухо ставимо так на чеку, щоб побачити. От, і це така інформація швиденька, я це... Дослідіть, цікаво, дослідіть, є багато матеріалу про чотири криваві місяці. І останнє швиденько тут ще. Якщо ми говоримо взагалі про вік людини, в Бутті 6 розділ, 3 вірш. Промовив Господь, не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть 120 літ. Буття 6.3. Господь побачив, наскільки став розбещений люд, і сказав, що їх вік буде 120 літ, 120 років. Але, коли ми читаємо 9 розділ Буття, ми бачимо в родослівні, що люди жили набагато більше, 400 років, і якесь воно виявляється ніби протиріччя. Так? Але коли ми досліджуємо Писання, коли Господь говорить, що буде вік 120 років, Господь говорить про вік, скоріше всього, знову ж таки, я собі залишаю для відходу, тому що це є пророцтво, скоріше всього говорить про вік людства, не про вік людини як індивідуальності, а про відведений людині рік на землі, людству, в цьому стані, в якому ми є. Чому 120 років? Якщо запишіть Левита 25 розділ з 8 по 13 вірш. Левит 25 з 8 по 13 вірш. Господь говорить про систему літочислення, дякую, яка називається ювілейний рік. Угу. І ж як воно рахується? Дивіться з 8-го вірша. І відлічиш собі 7 суботніх років. Це по 7 років 7 раз. Скільки це років? 49. І будуть для тебе дні 7 суботніх років, 40 літ і 9. І далі приходить ювілейний рік. Рік відновлення і рік повернення землі хазяїну, який втратив її, це щоб тримати землю в цілісності. І йде це літосчислення ювілейними роками. Для Господа ми читаємо, зараз вже нема часу, один рік як тисяча і тисяча як один. І коли ми рахуємо таким чином, що Господь каже, буде 120 років, 120 років, ми бачимо, буде 50 ювілейних років. 120 ювілейних років. 120 на 50, скільки в нас виходить? 6 тисяч років. Знову ж таки, це ще один такий натяк указує, що ми вже близько до завершення нашої історії, до завершення викуплення. По біблійному календарю ми знаходимося в 5775 році, але Євреї самі визнають, що втрача, що велика кількість років втрачена, що є помилки в календарі в зв'язку з Вавилонським і Асирійським полоном. Тому ми практично не знаємо, в якому ми році. Ми не знаємо, в якому ми році знаходимося. Знову ж таки, Господня мудрість. Але, коли ми повертаємося до днів творіння, в 6 днів Господь творив, а в Господа один день як 1000 років, і на 7-й день відпочив. Ми з вами наближаємося до суботнього дня, 7-го дня тисячолітнього царства, коли Господь прийде і встановить своє царство на цій землі, і ми будемо жити і з Господом, як з Його народом. Слово Боже, це є все в гармонії. І нічого нема, що є, що знаходиться в Слові Божому випадково. Тому досліджуйте і насолоджуйтесь Словом Господнім. До речі, можна? Так. Да.